imetimia ni saa 7:21 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, ikiwa ni ule muda mwafaka wake ambao tunakuja kuanzia kwa habari zenyewe. Leo ni siku ya kimataifa ya wanawake, ni tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2022. Katika taarifa ya habari hii tutakujuza chimbuko lake ni nini, wapi na kwa nini siku ya kimataifa ya wanawake, na ripoti tofauti zaonyesha kuwa mwanamke wa Burundi bado yuko nyuma katika sekta tofauti za maendeleo. Ni kuegemeana na sensa ya jumla ya watu mwaka 2008 ilionyesha kuwa 80% ya watu walio na ardhi, kuna 20% kidogo ambazo ni 20 zinazomilikiwa na wanawake, na baadhi ya magavana wa mkoa ya mikoa tofauti huingilia masuala ya sheria na hata kufikia hatua ya kupinga maamuzi ya mahakama. Jean-Marie Shimirimana, kiongozi wa chama Ntabariza linalopigania kumradi haki za wafungwa, ndiye anatoa maoni hayo, na katika taarifa ya habari hii utakuja kujuzwa mengi kabisa. Na Jumanne hii imetimia siku ya 13 ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, na Moscow imetangaza usitishaji kwa muda wa mapigano ya ndani kuanzia leo hii. Kuna hayo bila shaka na mengine mengi zaidi, jiunge nami toka mwanzo hadi tamati. Jerome Hakizimana niko nawe kwenye kipaza sauti, upande wa pili unaongozwa vema na Serafina Hakizimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kama nilivyokwisha kutangazia kuwa leo ni siku ya kimataifa, siku kuu ya wanawake duniani, na ripoti tofauti zinaonyesha kuwa mwanamke wa Burundi bado yuko nyuma katika sekta tofauti za maendeleo. Sensa ya jumla ya watu mwaka 2008 ilionyesha kuwa 80% ya watu walio na ardhi, zaidi ya 60% ni wanaume, pindi 17% ni wanawake katika sekta ya fedha, kwa mujibu wa ripoti ya Benki Kuu ya Taifa BRB ya mwaka 2015. Kiwango cha ujumuishi wa kifedha kwa wanawake ni 28%, wakati wanaume walikuwa 70% katika mwaka 2015. Maelezo ya ripoti tofauti za maendeleo ya wanawake katika sekta tofauti na Moize Misago. Ripoti ya sensa ya mwaka 2008 ilionyesha kuwa 80.2% ya watu wana ardhi, ambapo 62.5% ni wanamume na 17.7% ikiwa ni wanawake. Wanawake wa Burundi wanakabiliwa na ubaguzi katika masuala ya haki ya ardhi, ambayo ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo yao ya kiuchumi. Kwa kukosa ardhi, wanawake wanakabiliwa na matatizo makubwa katika kupata mikopo ya benki. Kulingana na ripoti ya Benki ya Taifa BRB ya mwaka 2015 kuhusu usambazaji wa huduma rasmi za kifedha nchini Burundi, kiwango cha fedha kwa wanawake kilikuwa 30.6% mwaka 2013, 30.3% mwaka 2014 na 28.3% mwaka 2015, wakati kile cha wanaume kiliwakilisha 69.4%, 69.7% na 71.7% katika kipindi hicho. Ama ripoti ya taasisi Istebu kuhusu uchunguzi wa idadi ya watu na afya mwaka 2017 inaonyesha kuwa 21% tu ya wanawake ndio wanafanya kazi za kulipwa. Ama 74% ya kina mama ambao wanafanya kazi za kulipwa wanasema kuwa wanapata mapato yaliyo chini ya wenzi wao. Kulingana na tafiti za asasi Afrabu, wanawake wanachukua 18% tu ya uwakilishaji katika taasisi za maamuzi, huku kiwango kinachokadiriwa ikiwa ni 30%. Kulingana na shirika la Umoja Mataifa UN tawi la kina mama, vitendo na matarajio ya wanawake yanakabiliwa na vikwazo na kuathiriwa na mazingira yao ya kijamii ambayo yanachukua nafasi kubwa. Kwa mujibu wa shirika hilo, kuwekeza katika uwezeshaji wa wanawake kiuchumi ndio njia ya uhakika ya usawa kijinsia na kutokomeza umaskini. Shukran Moise Misago. Na tukisalia katika sekta hiyo hiyo ya jinsia, ni kwamba siku kuu ya kimataifa ya wanawake ina chimbuko lake katika maandamano ya upigaji kura kwa wanawake mwaka 1909 huko barani Marekani na Ulaya. Kwa mjibu wa ripoti ya baraza la hali ya wanawake la Quebec nchini Canada, siku hii iliadhimishwa kwa mara ya kwanza Machi tarehe 19 mwaka 1911 katika nchi nne zikiwemo Uswisi na Ujerumani. Mengi zaidi na Romuald niyo yalivutsa. Siku ya wanawake duniani ilikuja kutokana na vuguvugu la wafanyakazi mnamo mwaka 1908 na ikatambuliwa rasmi kama hafla ya kila mwaka mnamo mwaka 1975. Mwaka 1908 zaidi ya wanawake 15,000 waliandamana katika jiji la New York nchini Marekani kudai muda mfupi wa kufanya kazi, malipo bora na haki ya kupiga kura. Chama cha kisosialisti cha Marekani kilitangaza siku ya kitaifa ya wanawake ya kwanza nchini Marekani mwaka mmoja baadaye. Kama inavyoandikwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC, Mjerumani Marxiste na mwanaharakati Clara Zetkin alikuwa mmoja wa waasisi wa utambuzi wa toleo la kimataifa la siku ya kitaifa ya wanawake ya Marekani. Zetkin alijumuika na wanawake 100 kutoka nchi 17 katika kongamano la kimataifa la wanawake wanaofanya kazi katika mji mkuu wa Denmark, Copenhagen, mwaka 1910. Mkutano huo kwa kauli moja ulikubaliana na pendekezo la Zetkin kwamba kuanzia mwaka unaofuata siku ya wanawake itaadhimishwa nchini Austria, Denmark, Ujerumani na Uswizi. Wazo la Zetkin la siku ya kimataifa ya wanawake halikuwa na tarehe maalum. Haikurasimishwa hadi mgomo wa wakati wa vita mnamo mwaka 1917, wakati wanawake wa Urusi walidai mkate na amani, na siku nne baadaye Tsar alilazimika kujiuzuru na serikali ya muda iliwapa wanawake haki ya kupiga kura, tarehe ambayo mgomo wa wanawake ulianza kwa kalenda ambayo wakati huo ilikuwa ikitumika nchini Urusi, ilikuwa Jumapili Februari 23. Siku hii katika kalenda ya Gregori ambayo inatumika sasa hivi ilikuwa Machi 8. Mambo yaliwekwa rasmi mwaka 1975 wakati Umoja wa Mataifa ulipoanza kuadhimisha siku hiyo. Huo ndio wakati ambapo sasa inaadhimishwa kama siku ya mapumziko nchini Urusi na nchi nyingine takriban dozen mbili. Siku ya wanawake duniani inaadhimishwa kama sikukuu ya umma katika nchi 7 za Afrika. Kama ilivyo katika ripoti ya baraza la wanawake la Quebec nchini Canada, tarehe 8 Machi ni fursa ya kutafakari na kutafuta mbinu za kukwamua na kuinua maisha ya wanawake. Shukrani sana Romuald niyo yabivuze. Na katika sekta ya afya lakini inayohusiana na jinsia ya wanawake, wanawake wana mzigo mkubwa wa kiakili kuliko wanaume. Mwanzilishi wa wanasaikolojia wasio na likizo Alan Josepha Tungimana anaeleza kuwa hii inatokana na maridhiano ya kazi kadhaa za kitaaluma na za kifamilia kama vile elimu ya watoto. Mwanasaikolojia huyo wa kitabibu anaongeza kuwa mbali na kwamba kuna kazi nyingine zilizotengwa mahususi kwa ajili ya wanawake zinazozingatiwa kama sababu ya kukuza mafadhaiko kama vile kuzaa. Baada ya pambusiko kidogo, tutaenda na taarifa ya habari hii katika sekta ya haki. Isanganiro. Imetimia ni saa 7:29 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Tuendelee na taarifa ya habari hii katika sekta ya afya ya haki. Kumradi, baadhi ya magavana wa mikoa huingilia masuala ya sheria na hata kufikia hatua ya kupinga maamuzi ya mahakama. Jean-Marie Nshimirimana, kiongozi wa chama Ntabariza kinachopigania haki za wafungwa, anatoa maoni hayo katika pindi anafanya ziara ya kazi katika seli mbalimbali na nyumba za mahasibu nchini Burundi. Huko mkoani Rumonge Jumatatu hii, Jean-Marie Nshimirimana alisema kuwa chama chake kitakamata mamlaka zinazofaa kuanzia kwa rais wa Jamhuri ya Burundi kuwaleta magavana hawa kukosolewa, isipokuwa yule ambaye atakuwa amejirekebisha mwenyewe. Tumsikilize, anakarimaniwa katika Kiswahili na Omer Nduwayo. Tumegundua kuwepo baadhi ya magavana wa mikoa wanaoingilia sheria kishughuli. Mwendesha mashtaka anapomwachilia huru mfungwa, gavana anapinga maamuzi hayo. Kwa kweli hatuwezi kuvumilia hali hii. Tutazitaka nyadhifa mbalimbali kuanzia rais wa jamhuri baraza la bunge kitaifa, baraza la seneti kitaifa, waziri wa sheria pamoja na kiongozi wa tume huru ya kitaifa husika na haki za binadamu kupitia barua kufahamu kuwa kuna magavana wanaozuia utendaji kazi mzuri wa sheria, wakati hao ndio wangepaswa kuwa kielelezo cha utumishi mwema na wa haki kwa kila mtu. Lakini hatuwezi kujumulisha yote. Katika mikoa mingine tuliwakuta wakuu wa mikoa wanaotaka haki itendeke kwa raia wote. Tunawakonyezeni magavana mlio na tabia hiyo ya kuingilia masuala ya sheria kabla hatujaamua namna hiyo. Ikiwa hali kama hii itaendelea kudhihirika namna hii, hatutavumilia. Ni kweli mkuu wa mkoa anahusika na masuala yote yanayohusu mkoa na uongoza, ila ana wasaidizi wengine. Hatuoni umuhimu wa gavana asiye na maelewano mazuri kisheria na mwendesha mashtaka au majaji wa mahakama kuu. Na katika sekta ya usalama, kaburi ya Zeruzeru aliyekufa na kuzikwa karibu miezi miwili iliyopita ilifunguliwa na watu wasiofahamika bado na waliopeleka masalio yote ya marehemu. Tukio hilo liliendeshwa usiku wa Jumapili kwa mkia Jumatatu hii kijijini Gitora, mtaa wa Mugera, tarafani Bugenda, na hapo ni mkoani Gitega. Familia na majirani wa marehemu waeleza kuwa marehemu alikuwa anaishi vizuri na watu, na wanaomba usalama wa watu Zeruzeru uimarishwe zaidi, lakini hadi sasa hakuna mtu aliyekamatwa kwa sababu za uchunguzi. Na katika sekta hiyo hiyo, kuna kutofuata alama za barabarani katika mji wa Kitega kwa baadhi ya madereva wa magari. Iwapo baadhi wataja mojawapo mwa visa madereva fulani wanaonunua leseni za kuendesha gari bila kujifunza kanuni za barabara, wengine waeleza kuwa kisa na mkasa ni alama za barabarani ambazo hazionekani vizuri. Kamishna wa polisi mkoani Gitega anaashiria kuwa watatia alama mpya zinazoonekana tena kubwa, na atakayekiuka alama hizo ataadhibiwa kulingana na sheria. Tukisalia katika sekta hiyo, huko mkoani Rumonge, marefa wawili wa kamisheni ya taifa ya marefa wa soka na kiongozi wa zamani wa timu ya soka ya Rekroko na mkoani Rumonge wamehukumiwa Machi tarehe 7 mwaka huu kulipa faini ya sarafu za Burundi milioni 1 kila mmoja. Jopo la nidhamu la FFB ambalo lilichukua hatua hiyo liligundua kuwa Nimenya Inosa, maarufu Msumani, kiongozi wa zamani wa timu ya Kroko, aliharibu marefu wawili kati ya watatu wakati wa mechi kati ya Kroko na Rukinzo FC, ukihesabu siku ya 21 ya mchwano ya ligi ya Primus. Faini hizo lazima zilipwe ndani ya siku 30 kuanzia Machi tarehe 7 ya sasa kwa wale ambao hawajakata rufaa kabla ya Machi tarehe 11 mwaka huu, la sivyo marufu ya kufanya shughuli zozote zinazohusiana na soka kwa miaka 10 itatumika moja kwa moja kuanzia April tarehe 8 mwaka 2022. Na kitengo cha uchunguzi na mapambano dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa uchumi, OLCOM kwa kifupi, kinasikitishwa na ukweli kwamba eneo la kitalii linaloitwa Cercle Ipike linatumiwa kinyume na sheria, wakati mkataba wa uendeshaji uliisha miaka kadhaa iliyopita. Gabriel Rufiri, kiongozi wa kitengo hicho, yaona kwamba wale wanaohusika na swala hilo wangepaswa kuzindua soko jipya la uendeshaji kwa uwazi. Gabriel Rufiri anatoa wito wa ukarabati wa maeneo yote ya kitalii ili yaweze kuzalisha mapato ambayo yanapaswa kuingia katika hazina ya umma. Hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina budi kulikunja jamvi la habari ya leo hii. Shukrani kwa ninyi wote ambao mlikuwa mkitega sikio sikivu. Shukrani pia kwa Sehafine ya Kizimana ambaye ameniunganisha kimitango. Langu jina Jerome ya Kizimana ambaye nimekufikishia na kukuandalia taarifa ya habari hii. Ni kwa geni ni kutakieni kila raheri. Tukutane hapo saa 11 za usiku.